teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimp Labs. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład LG 3D 47 cali Smart TV klasa A+, za 3299 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Już 10 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Zdaniem niektórych nie ma problemu. No koniec to tutaj komentować. Zdaniem innych? Taki smrodek pozostaje. Po podejrzeniach korupcyjnych wobec jej męża, Jagna Marczułajtis nie szefuje już komitetowi zabiegającemu o organizację igrzysk w Krakowie. Wypadek i utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Za chwilę powiemy także o czynie społecznym Białorusinów. Na czele Komitetu Konkursowego Kraków 2022 powinien stanąć prezydent miasta. Tak mówi minister sportu w TVP Info zaraz po rezygnacji Jagny Marczułajtis. Zdaniem Andrzeja Biernata decyzja posłanki PO jest właściwa. Takie posądzenia, jakie w tej chwili krążą wokół jej męża, nie sprzyjałyby realizacji tego projektu. Poza tym za projekt jest odpowiedzialny aplikant, czyli miasto Kraków, i ono powinno pełną odpowiedzialność przyjąć. Marczułajtis wydała specjalne oświadczenie, w którym pisze, że rezygnuje ze względu na dobro projektu oraz w związku z atakami na jej osobę. Bezpośrednim powodem jest ujawniona przed kilkoma dniami próba przekupstwa dziennikarzy w zamian za pozytywne materiały na temat kandydatury Krakowa do igrzysk. Miał jej dopuścić się mąż przewodniczącej, Andrzej Walczak. Andrzej Halicki z PO nie widzi jednak żadnego problemu. Tak komentował całą sprawę w Trójce. Zrezygnowała. No koniec to tutaj komentować. Śledztwo polityczne prowadzić nie rozumiem za bardzo. Chętnie komentują inni politycy i to nie tylko ci opozycyjni. Jarosław Kalinowski z PSL-u. No niestety jest tutaj trochę ten podtekst polityczny, bo koledzy z Platformy no stali trochę za tym. Ja wielokrotnie widziałem ministra sportu, który mówił, że tak, jak najbardziej, że to niewiele kosztuje, no, a tam w tych informacjach, które docierały, trochę okłamywano co do tych kosztów. Także taki smrodek pozostaje. Jerzy Wenderlich z SLD dodaje, że wpadek przy promowaniu kandydatury Krakowa było już więcej. To nie była pierwsza wpadka, kiedy tak często gdzieś prezentowali za granicą tę polską kandydaturę. Pytani byli o bazę, to ani B, ani M, ani kukuryku. Bo nie ma bazy, ale w ma takim razie nie jeździ się za granicę i nie promuje czegoś, czego nie ma. Także zdaniem Jacka Kurskiego kandydatura Krakowa jest źle przygotowana i powinniśmy ją wycofać. Te pieniądze powinniśmy wydawać na drogi, autostrady, niekoniecznie olimpiady. Zwróćcie Państwo uwagę, że kraje bogatsze, Norwegia, Francja, rezygnują z organizowania. Zrezygnował m.in. Sztokholm. W tej chwili na placu boju o igrzyska w 2022 roku zostało 5 miast, oprócz Krakowa, Pekin, Almaty, Lwów i Oslo. Kijów gotowy do rozmów w Genewie, ale wielkich nadziei z nimi nie wiąże. W czwartek ma dojść do spotkania przedstawicieli Ukrainy, Rosji, USA i Unii. Tematem ma być spór na linii Kijów-Moskwa. Rosja przynajmniej nas usłyszy, tak mówi Jewgen Perebijnis z ukraińskiego MSZ-u. Spodziewamy się, że podczas tego spotkania strony przynajmniej przedstawią swoje stanowiska. Fakt, że będzie to się odbywało w obecności przedstawicieli Unii Europejskiej i USA, daje nam nadzieję, że nasz głos przynajmniej zostanie wysłuchany przez Rosjan. przynajmniej nasza pozycja będzie poczuta rosyjską stroną. W Genewie mają się spotkać amerykański sekretarz stanu, szefowa unijnej dyplomacji oraz szefowie dyplomacji Ukrainy oraz Rosji. Ostrzegam teraz kierowców, utrudnienia po wypadku na autostradowej obwodnicy Wrocławia na odcinku A8. Na wysokości węzła Wrocław Stadion samochód ciężarowy przewrócił się i uderzył w busa. Dwie osoby zostały ranne. Ruch w kierunku Oleśnicy odbywa się jednym pasem. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Bez nich nie ma Wielkanocy. Mowa o jajach. Choć do świąt mamy jeszcze trochę czasu, to już teraz ekolodzy, dietetycy i kucharze apelują, aby nie kupować jaj od kur hodowanych w klatkach. Te żyjące na wolnym wybiegu znoszą jaja zdrowsze i smaczniejsze. Los kur hodowanych w klatkach jest przerażający, tłumaczy Dobrosława Karbowiak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Widzieliśmy już ptaki martwe, które są pozostawione w klatce razem z żywymi. To jest mniej więcej taka przestrzeń życiowa, jakbyśmy trzymali kota przez cały czas w większym transporterze. Ważne są też aspekty nie tylko etyczne, ale i zdrowotne, podkreśla dietetyczka Joanna Giza. Kury z farm ekologicznych są karmione naturalnymi paszami, więc właściwie możemy mieć pewność, że jajko nie ma żadnych antybiotyków, pestycydów, substancji, które mogą nam szkodzić. Jajka od kur z wolnego chowu są też zdaniem szefa kuchni jednej z warszawskich restauracji Zbigniewa Palucha znacznie smaczniejsze niż te od kur z chowu klatkowego. W tym jajku z trójką nie czuć naprawdę nic. Obecnie w Polsce hodowanych jest około 38 milionów kur znoszących jajka, z czego prawie 90% w systemie klatkowym. Witold Banach, Polskie Radio. Przeciwko hodowaniu kur w klatkach dziś nietypowa akcja przy bramie Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka osób na 24 godziny zamknie się w klatce. Ten protest zacznie się w samo południe. Sprzątają, naprawiają, malują, a to wszystko w czynie społecznym. Na Białorusi dziś ogólnokrajowy subotnik. Akcja wywodzi się z czasów radzieckich. Udział w niej jest, jak to się określa, dobrowolnym obowiązkiem. Białorusini będą porządkować parki, naprawiać chodniki, malować płoty i pracować w swoich fabrykach. Zarobione pieniądze pójdą na budowę centrum pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej przy stołecznym szpitalu onkologicznym. Co roku białoruskie media państwowe nagłaśniają organizację i samo przeprowadzenie subotnika. Pokazują, jak pracują najważniejsi politycy, urzędnicy czy znani sportowcy. W roku ubiegłym w takim czynie społecznym uczestniczyło ponad 3 miliony ludzi, czyli co trzeci obywatel kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Nad Myśliwiecką słoneczni, podobnie jest w wielu regionach kraju, głównie w centrum i na południu. Więcej chmur tylko nad morzem i na wschodzie. Od 12 stopni w Trójmieście do 17 w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego notebooka lub tabletu powyżej 1600 zł otrzymasz 7-calowy tablet kolorowo w zestawie. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz idealną do gier 2-gigową kartą graficzną za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Na rondzie myśl w kółko o zmianie opon. Nie zawracaj sobie głowy dostawą. Wybierz wysyłkę gratis na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomac Plus. Suplement diety Bilomac Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomac Plus, dostępny w aptekach. Bilomac Plus, pamiętasz o wszystkim. W Media Expert wielka premiera najnowszych telewizorów Samsung Smart TV. Wymień swój stary telewizor na dowolny nowy telewizor Samsung Smart TV i odbierz do 500 zł w prezencie od Media Expert. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

something new. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy, dzień dobry. 14 minut po godzinie 10 to Niki Janowski z nowej płyty Little Secret, Something New, trochę w oparciu o Cantaloup z Quincy Jonesem, który na początku anonsował jej pojawienie się na antenie. Płyta u nas pojawi się w maju. Maj to już za moment, za rogiem. Ja właściwie z niczym ostatnio nie zdążam. To chyba na własne życzenie, albo może tak w życiu jest, tylko nikt mi wcześniej o tym nie powiedział. Oj, nieładnie. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie znajdą Państwo program muzyczny naszego spotkania, tuż po nim. A czego możemy się spodziewać? Jak zwykle sobotni rozbójnik. Radio Kalifornia, za kwadrans mniej więcej. Teraz trochę nowości. Potem Radio Luksemburg ciut wcześniej, myślę, że 25 do 28 po, albo wcześniej spodziewamy się gościa. Gość pojawi się tuż po godzinie 11. No i pani Eliza i pan Sułek jak zwykle, czy pani Eliza Michałowa i pan Sułek przed godziną 12 w ostatniej ławce, to tak jak zwykle. A co z nowości i z klasyki? Proszę posłuchać. I proszę się także wypowiedzieć już nie tylko w sprawie listy przebojów na naszej stronie, ale także w sprawie polskiego topu wszechczasów, bo to będzie 2 maja, piątek. 2 maja, piątek, od 9 do 19, chyba tak. Nie, od 10 do 19, 3 razy po 3 godziny. A potem lista przebojów. Zresztą lista przebojów z Sopotu, z Sopot, gdzie będziemy otwierali plażę trójkową. Nie wiem, czy to wolno mówić, ale już powiedziałem, no więc trudno, niech będzie. To tak, to ten polski top wszechczasów Radio Piotrków przedstawi, ale na razie szykujemy go. Polskieradio.pl/trójka, wybieramy 33 ulubione polskie utwory. Myślę, że to zabawa przednia. Erik Marienthal, a potem zaraz wracamy. Widzę, że Śnieżka ciągle w śniegu. No jak to Śnieżka ciągle w śniegu, ale u nas za oknem piękne słońce i niech tak już zostanie. Sporo zdjęć i wspomnień ze Szczecina, to było dokładnie tydzień temu, a dzisiaj już Bydgoszcz, to Bydgoszczy będę jeździł. Kobiety. Ta płyta będzie miała swoją premierę w najbliższy poniedziałek i to będzie nasza płyta tygodnia. You're not good for me. They say you're gonna break my heart if I don't watch out, but I like your company. So I just let love live, baby, let it be. Sometimes you just follow the rules. Sometimes you choose to stray away and take some tasty detours and experience the thrill of uncertainty and embrace it, for we only know very little about the moment that will follow the moment we are living right now. And as we listen to good advice, we miss out on lessons of our life. So they say that you're not good for me. And if there are tears for me to cry, I hope my friends will be around. ¶¶ For me to cry, I hope my friends will be around. Kalitkę, czyli nasza dziewczyna w Londynie. If I Was to Describe You, premiera w poniedziałek, ale ci, którzy napisali na stronę polskieradio.pl, a mnie właściwie na stronę, jaka to jest strona? Sklep.polskieradio.pl. Wiem, że już odpieczętowali tę płytę wczoraj. They Say, tak się zaczyna ten album i to będzie nasza płyta tygodnia. Już od poniedziałku polecam. I jeszcze jedna płyta tygodnia, Krzysztof Napiórkowski. Każdy rozbitek o tym wie, gdzie leży ta kraina. W deszczu skąpana na przedłużenie ręki, w sitowiu rzęs, w baśni ukryta Gondwana, Gondwana, Gondwana. Świata leży, leży ona, Gondwana z baśni, Gondwana z promienia, Gondwana, Gondwana, Gondwana. Czy jest krainą, czy kobietą, kobietą ze snu, w granicy powiek otwarta jak ziemia, Gondwana, Gondwana, Gondwana. kiedy w twardym metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni w opuszczeniu dni spotykam znowu ją niepogrzebaną. Więc kiedy w twardym metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni w opuszczeniu dni spotykam znowu ją niepogrzebaną. Więc kiedy w twardym metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni w opuszczeniu dni spotykam znowu ją niepogrzebaną. Gondwanę, Gondwanę, Gondwanę, Gondwanę. Więc kiedy gondwam się, budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni gondwanę. Budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni gondwanę. Tak, to Krzysztof Napiórkowski, Ziemie Obiecane, nasza płyta tygodnia. Krzysztof będzie naszym gościem za tydzień, to będzie Wielka Sobota, a Marka Mania od 9 do 12, a Monika Litka będzie naszym gościem po świętach, czyli za dwa tygodnie, też w sprawie tej nowej płyty. To takie mamy plany na dni najbliższe. Z Łodzi następna wykonawczyni, Nowa Dziewczyna w Mieście. Proszę posłuchać. Pokazałeś mi na nowo plon, co zbiorę wtedy, gdy oddam serce i na nowo odrodzę się. Nie wytyczasz, nie wyznaczasz memu sercu krętych dróg. Twoja wola prostą ścieżką powiedzie mnie. To, co ciemne mam za sobą, światło widzę, kochasz mnie. Letniość ma gorącą, błogość zmieniła się. Nie wytyczasz, nie wyznaczasz memu sercu krew. Thank you. zagadałem z Państwem na stronie internetowej, rzeczy w poczcie internetowej marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, że PIT rozliczamy do końca kwietnia, to pamiętam, oczywiście, że pamiętam. To Małgorzata Hutek, Grounded in Love, płyta polecana przez Grażynę Augustik, sięgnąłem z przyjemnością, z Łodzi. Znałem, Małgosiu, twojego tatę. Tak przypomniało mi się przy okazji. To teraz Radio Kalifornia o 10.30 i zaczynamy sobie utworem, który był na pierwszym miejscu w Kalifornii 45 lat temu. Living dreams of vision. Mystic crystal. The Fifth Dimension, Aquarius i Let the Sunshine In, niech świeci słońce, oczywiście z Hair. Wszystkiego najlepszego i pozdrowienia dla tych, którym świeci i dla tych, u których pada, ale deszcz jest bardzo potrzebny. Wczoraj wychodziłem po 22, kiedy tu już zaczynał się koncert na Myśliwieckiej i tak nieprawdopodobnie pachniały kwiaty mirabelków, czy mirabelek. Mirabelki pachniały w każdym razie. Mirabelki w kwiatach. Wróć miły w te strony już do... No właśnie, trzeba by sięgnąć, powróć miły w te strony. A ja tu rozpaczam. J.D. Nicholas ma dzisiaj urodziny. J.D. był najpierw wokalistą grupy Heatwave, a potem w jakimś sensie, kiedy Lionel Richie zaczął działać solo, zastąpił go w grupie The Commodores i to największy ich wspólny przebój. Night Shift to dla Marvina Gaye'a i Jackiego Wilsona. Wtedy zaśpiewali tę piosenkę The Commodores. Nie wiedziałem, że w 2010 roku przerobiony tekst dotyczył Michaela Jacksona i nie słyszałem nigdy. The Commodores. W Radiu Kalifornia teraz Carly Simon. Belong to me. Carly Simon napisała tę piosenkę z Michaelem McDonaldem i to słychać. Cudownie brzmi po latach. Za 16 minut godzina 11. Dziękuję za pocztę. Pozdrowienia z Kataru. No właśnie, miałem pozdrowić zakatarzonych. To pozdrawiam przy okazji. Pani Agnieszka i archeolodzy z Kataru przypomniała mi o Katarze. Wczoraj plus 42 stopnie, dzisiaj plus 40. Za dużo. Takie 11, 12 jak u nas dziś rano. No to przepiękna sprawa. Kwiaty kwitną. Życie chce, słońce świeci. Co ja teraz miałem powiedzieć? A, że już niedługo, za momencik, koncert Charlesa Aznavoura w tej samej sali, w której nie tak dawno zespół Toto. Skręcony koncert, obfotografowany przez Dekawkę. Zdjęcia będą na DVD i na płycie. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie mnie widać. Nie, ja tam tak z tyłu sobie stałem, przecież nie w pierwszym rzędzie. Tak czy inaczej, ten koncertowy album Toto też już niedługo. casual. They have something else in mind. Try to make some reason. A voice calls out from across the room. She runs away without an answer. She runs away too soon. But a certain feeling lingers that keeps us miles apart. Somewhere Tonight, Someone's Crying. 1986 rok, płyta Fahrenheit. Lubię chyba wspominać bardzo tę płytę. Lia gdzieś się zawieruszyła, ale może następnym razem. To w sprawie Toto i płyty koncertowej. Dziękuję za wszystkie informacje dotyczące płyt. Mam już ten Night Shift dla Michaela Jacksona, ale najpierw muszę posłuchać może innym razem też. Pozdrowienia z Paryża. Jutro maraton, jutro Warszawa. No właśnie, była taka piosenka kiedyś, Jutro Warszawa. Teofil napisał: dzień dobry panie Marku, chciałbym donieść, że prasuję gacie, skarpety, wcieram maść rozgrzewającą, słowem szykuję się na Warszawę. Tak, to jutro. A jeszcze pan napisał, że droga ze Szczecina długa i kręta. Nie tak bardzo, jechałem tydzień temu, naprawdę to się tak mocno poprawiło, że nie ma co narzekać, jest fantastycznie, formidable, że tak powiem, ale za 10,5 minuty, godzina 11. Chciałem teraz państwa w Radiu Kalifornia, wprawdzie to nie takie typowe Radio Kalifornia, ale tak pięknie mi brzmi. Nie mogę się od tej piosenki uwolnić już od wczoraj po południu. Tak, wczoraj po południu odpieczętowałem przesyłkę. Dziękuję bardzo za tę płytkę. To są siostra i brat z Hamburga. Nazywają się Hundreds, płyta nosi tytuł Aftermath i utwór tytułowy jest absolutnie zjawiskowy. Gdyby się państwu spodobał, proszę dać znać. Z niczym dzisiaj nie zdążę, już widzę, bo jeszcze przecież urodziny Herbiego Hancocka. Może jakimś cudem jeszcze przed panią Elizą i panem Sukiem, no ale jeśli nie, to proszę mi wybaczyć. Korzystam ze strony This Day in Music, tam jest bardzo dużo fajnych informacji, na przykład o tym, co się działo, ale nie, to w poniedziałek opowiem. Dobrze, wracam do Hundreds. Nie są zbyt chyba popularni, ja nie trafiłem na nich nigdy wcześniej, a od wczoraj nie mogę się uwolnić. Zaczyna się delikatnie, ale proszę posłuchać do końca. Hundreds i Aftermath. At the dead end of our street, there's still our shadows of former selves. What I sense in this, I cannot tell, 'cause I grew up. The choir of the trees, it moved our feet into the green. We sang for days, amazed and horrified of being. Days since our last escape for one day, yearning badly for independence, and the aftermath was veiled in blue. In your mother's house, what she offered us was a potion of her unfeelingness. In this golden light, I will wait for you. In this golden light, broke the spell for you. In this golden light, I will wait for you. In this golden light, spell for you. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.